सत्नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वडहंस महला चौथा हर सतगुर मेला हर सतगुर चरण हम पाया राम तेमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम हर सतगुर मेला हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर विनाशी सतगुर सेवा परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनका हर प्रभ कृपा तारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेला हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन न जाई राम हर नाम देवा मेरा अंत सखाई राम सखाई गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुत कलतर कोई बेली नाही तिथे हर हर नाम छड़ाया सतगुर पुरख नरंजन जित मिल हर नाम त्याई मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन न जाई जिनी दर्शन सतगुर पुरख न पाया राम तिन नेह फल जनम सब वृथा गवाया राम निर्फल जन्म तेन मृथा गवाया ते साकत मोए मर चूरे कर हुंदा रतन पदार्थ भूखे पागहीन हर दूरे हर हर तिनका दर्शन हर हर तिनका दर्शन करिया जिनी हर हर नाम त्याया हर हर तिनका दर्शन करिया जिनी हर हर नाम ना त्याया जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया हम चातरक दीना हर पास विनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करा भगती राम हर हर सतगुर करा भगती जां हर प्रभ कृपा तारी मैं गुर बिना आवर न कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारी कौ नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सत्य हम चात्रक दीना हर पास बेनंती कौ नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सत्य हम चात्रक दीना हर पास बेनंती वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वड़हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम